mu jarat nga dem rek fañuy sango gaj fal sa yaram ba nga sort ci ndox mu tang ba mu gajef sara bi neena mu jarat di hamamin moy mu jarat di sabbi ma'in harin ala jasadi fi hamamin sabban mu jaradan hani dalki wa isalati alwasaqi kok fa fi fidiyatu ala almuhtari wala li rafi janabati bo demone ci sango way ba ci man fañuy sango jël ndox mu tang sort ci sa yaram xeyna bombo ko dindi wo salté bi nga sort ndox mu tang bi rek nonu bay kok ne ndute alaman bi war la ci ni al muhtari ay bu fekkon ndox mu sedd rek nga sorti mom kon alaman du ci war salaba motax bu mu jalle ne amma sabul mai al barid fihi fala fidyat fi tiwna wa masabul mudawana annahu la tajibul fidyat ala dakhilihi illa isa tadallaka wa anqal wasakha mudawana mom da wax ne duggu baytu hammam bala la ca alaman war nga bombu dindi salte o bombo ba dindi salte war la alaman di war waye dugga rek mom sorti ndox mu tang ni waxe legi amul alaman wattahadat banuna mum alaman ba in zanna dem jortna al ibahata daganal ga ena bu fekke da nga def ay mbiri mbir yi waral alaman waye da nga defal ni sang da nga defo ni sang len rek motax da tax nga def len ni su baba itam ben alaman la ni ci lacc mom la misale kaman tarafa lil humrati wa saha wa tahallala wa fa'ala asbaban lil fidyati min lubsi mahitin wa tatayyubin wa izalati shahrin wa khayriha suma tabayyana lahu fasadu tawafihi aw sa'yi fahalehi fidyatun wahidatun li tilka al asbab ina mi ngi melne nga won humra dal di kaaba dox safa ak marwa dal japp ni yeyu ko nga tambale sol yere yu ñew lalat ko liñ dindi ka war yu melne yoy ganna ba nga dal di xamne legi sawar ba wala sa dox safa ak marwa baxu ton su baba kon am nga ne kon def nga yef yo xamne wala su kon def te yeyu ko waye su baba ben alaman rek mo la ci war da nga defon sang ko motax nga def len wa kaman rafada ihramahu وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته برفضه ففعل أسبابها ففيها فدية واحدة ولا كو خامني دا ارمل باياغ موني ما ارملون واتيناكو دال ديفني موني ген جي دال نجي ген دال تامبلي ديفي ارمل بي ايوان كو يتام نين بن المان مكو جي وار دون ديفنا سي ايف يو بري بري باتاي وكمن وطئ وهو محرم وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته ففعل أشياء من موجباتها ففيها باتي فدية واحدة مانام جامانيي موي ارمال دا بوبا داي جوتي با نوبي ارمال تي واخان ناني لولو دو تيامو فاسو مانام مو ديفاني ليغي فاسو تي ساجنا ييب نكو ايوان مو ديف لين نك مو ديف تي يو بري دو تي بن المان ريك موكاي وار او تحدد ولا ليمو موجبها ادي وارال المان با بي فاين اندكو غاو نينا ايتام بو فكيه يي سبب المان داغا تي ديف اب ليم باي دانيو جيغي nga nga defle fa sasa dañ koy far jappé ni lén rek melni sol nga yéré ñew xel nga lat ko lañ wat nga kawar di nga salté wa yépp ci ben heure la manam ci dañu solo rek koku day melni ko def lén ci ñom rek su baba du sax ñu ñëw nam tollu bu ñu lay lay alama moy fa fiha fidyatun wahida li sayruratiha ka shay'in wahidin in lam yukhrij lil awwali qabla bihi lisani wa illa fatatahaddadu limay na ba nga defé kenn ci yoy da nga genn alamanam la ta nga def ko ci dess lool mom boko defé da nga xofal nga gënal ke ka jara na wara amat alaman wa fa no wala mu yene won at takrara ba mu ga manam su fekke ni yoyu mu def sax sesana won def na lay bari ga te dir dora def lay waye naka jek ba mu def ke la amul yene def ko ja dess xamna jege won ci jëf waye yene ji mom ben lañu won ik mom salon na yere ñew tek ci dir dora lalat ko lañ waye naka jek naron na lalat ko lañ jamono yu solo yere naron na lalat ko lañ yere xamni sore nañ waye yene ji mom naka jek defon nako so wa tay ben alaman lay ta sarabine wala taala ma bayna sababaini anti sen digante motax aw ikhtalafa kan nafsi wa tatayubi idha lam yukhrij lil awwali qabla thani wa illa tahaddarat don yar yu bokut melni sol lu ñaw ba yag mu dooral la ko lañ ay fekkan ba muy sol la yeneew la ko lañ ji nit nako laal koku misal la ci li wax legi yene ji taxna ben alaman moko ci war lumay nak da dal di gennel ke ta fekk defagul ko le fekk dafa sol yeri ñaw dal di genni alamanam ganaba mu dooral la ko lañ kon do temu gel la ko lañ ci alamani bob al qaddama wala mu jital asawu malan ma hala sarawi ci tubay ana bu fekke dafa jarignu yar yon waye ñaan lu mu dilim bu mu ñew fekk na lu jëk la yobale won ko melni musal bu mu jot ba nopi xamni sang na yaram mu doora sol tubay tek ci ko buma nga xamni fi tubay ji sang fekk na mu mi sang ko su mel non ben alaman rek moko ci war ndax ku ñaaral ki lim jarign ku jëk jarignon nako ba nopi dafa sol bu ba nga xamni legi fa tubay ji warate buma sang nako mu doora salatu tubay tek ci ko buma walum ko defé ben alaman mo ci war ndax da jital lo xamni ndariñam ambon na do ciatek lo xamni ndariñam ci gër rek la jago kon bu ko sawane won nga xamni tuuy ji liñ ci kessal dawal sul mbub mom na def ñaari alaman ndax mbuma dana sang lo xam tuuy ji sang won way li wax nak moy da sul tuuy fek mbuma jitu wa shartuha sartu alaman ba nak fi lupsi ci salga intifahun moy jariñu min harin ci tangay aw bard lu walab sedd dina budé yéene nak mom balé ci alaman war nga sol ko ba nopi mu fegal la manam mu xawa yag ba nga xamni legi fegal na law tangay mbab sedd waye boko solé sumu fi sa sa rek xam nga ni jariñu ba ci dara ay yéré ñaw boko né sol ni sumu fi sa sa lool kon jariñu wa ci motax mu ni la inna sa waxu nu dem sumu nako makanaho ci bërebam ba moy fa sa sa sa yéré ñaw mom sol ko fi sa sumu ko fi sa do am alaman ndax lool mëne su ci jariñu mu la fegal tangay mbab sedd faaw ñu baye ba nga sol ko dir bu la mëna fegal tangay mbab sedd wa fi salati nek na bu ko solé ci biir bu julli nak ba julli ga jeex xawlaani ñaari wax ana xam nga julli mom yagut waye bo ci solé yéré ñew amal na la ci ndar yi ndax dem julli ga ci bopam nga sol ci yéré ndax mëna won nak solé yéré am na ñu nekkon fofu alaman war na ci ndax set ni mu la jëriñ ci julli gi am na alaman war ci ndax yagut ak julli mom digënté bi yagut wala mi asam du bakaru nak in fahala dem def na kenn ci yeñ ko ay li hosa din ngir ngant alaman mo xam nga nenañ la am ganta dañ am ganta ci am alaman mo dana war mu ne waye nak bu fekke ne ganta tax nga def ko bolé ja bakar amu ja alaman bi rek ñu waye bakar amu ja ah bu fekke nak lañ ko def te amutun ganta nak kon bakar andu ja mo nga ay lu ne boko defé ngir ngant ngant lu am ba nopp ba ngant lo ci ragal kon lolu ala bakar amu ci fekke na dang ko def ngir top sa bakkan nak ya ko tay nak kon mum dana am bakar alaman ni ci yari play amu woni yow alaman bi nak foko meuna deg rek musuku shati moy jamuk ab gat fa ahla top lu gëna kawé ab gat aw ithamu shittati masakin wala layal juroom ben miskin liko li ñel na kenn ku ne mudani ñaari mudu dana fi diou ngay deg ba legui ngoy tuddi wax guñ lako yetti ben la ci doon la ne xaran ni gatt balu kaw gatt lu ko kawé nak moy nak gëlem wala bo ngalé juroom ben miskin miskin ni nga jox ko ñaari muddu xana ñaari muddu nga ko japp kilo mo gëna gatt kal kafarati muddu melni yu kafara manam muddu ya nga leen jox day melni yu kafara yu melni kafara ngi muddi nga deggan ci kafara ngi rek te law moy fi kawniha min ghalibi khotil baladi la ghalibi khotihi wa kawniha bi muddihi alayhi salatu wassalam ndé a jaw bok ci la wa dekk ba ëpp dundé ñu xër yow la nga bu dundé yow dong tam don muddu yonenti bi mo lañ ko jëm tawlé muddu yonenti bi aw siyamu salasati ayamin wala wor ñetti fan wala ayamu minan ak donte day fani minan alaman ñet la koor gi mo ci muju waye bu la nexé tamako manam la nga wor ñetti fan ngir muy alaman bi la nexé def ko fan ngay nek fu minan sax te do way mo ñetti fan top ci bisu teresk bi wala mi xtassa du jago nak bi zaman ci jamono aw makani wala bi rek dana mo xam rendige mo xam lelege mo xam worge jamono joko defé mu bax biir boko defé mu bax ñu jappani illa an yanwi yanda rebu dafa yene bi tafhi ci rendi ga al hadi am hadiyu fa ka hukumihi kon day melni atti adiyu rek neena kat la ngay rendi mom bo ci yene am adiyu yene wo ci alaman kesse am adiyu nga ci yene mu don ko di daldi am atti adiyu ti adiyu da am biir bu rendi kayam biir bu rendi kayam moy ben muy minan ba makka ko xamni adiyu taxawal nga ko arafa dañu wax farti nga xamni moy tax nga war ko rendé mi nan ayé tax nga rendé ko mag so tax ci yéne addu dal ci sa yéne mba nga utul ko ciak da fekk mo luñu ciakal mba nga xoti yaram fekk mo luñu xoti su baba ni addu lay don rek waaw nga rendé ko mi nan mba mag ci ko farti ñu bëgg wax ci kanam wala yu juru lay qadaun ab añ wa hashaun ak ubrer in lam yablu ndem jotut mu deyni yari mu do juroom ben miskini bo li waxon ku ne nga añal ko reral ko waye ko set lan ko anel ak lan ko reel mutul ñaari mudu xam leen won miskil mu ne ñaari mudu mu ne la ngeen anel ak reel bu ko mutul tax mu doy te ya jowo rek ndax am doon joxon ñaari ak ñaari reel sax taxul mu mat kenn ku ne ñaanu murid la waxoon nit du ko taxa doy mu jall ci aram ci armal wal jimaahu ak bolo wa muqaddamatuhu ak li jital jëk bolo la nexe jang wa muqaddi kasara dal gi tay ba ak o jito mu mbolo neena bo xasse armal joté digënté gooru jigen ku ci mën di armal joté ak morom ci sawukaay baye koy jitu yépp aram na ci mom wa afsada yaqna ajga mutlaqan num man di diké mom bolo ga neena mo xam moko tay wala dafa joom lu ko xamutoon ba dañ ko ca forcer wala joggi ci mutlaqan ji ani taqyid bil hamdi aw sahwi aw al jahl aw al ikrah wa ani taqyid bi gawnihi fi qubul aw dubur fi adamiyin aw khayrihi ba hada fihi li shay'in min afhal al hajj aw qablahu mom dal lu man di don rek da nga armal kep yam ci defo go dara itam ba fek nga def dara ci agi ci ni man don mom bu jima amé rek yak ko ci kaw sartiye kastid hay man yi niki sakku man yu wa in bi nasarin ak don ci xol la neena bu fekke joti deug deug amut waye fexini ba genn man yu te moko sakku sakku ga man nam ci xol bu yag wala xalat bu yag lol sax duté man yi momi yakagi kañ la ko yak in waqaha dem xewna qabl alwuquf ci jëk taxaw xarafa mutlaqan num man di demé neena bu fekke ni armal nga te taxawal go arafa digënté bobu sayu fi joté mba mu gënni fi man yu lum ci def ci ak lu ko man di gënné adam yaquna kon jappal lool li waxagul moy fa nga armalé ak fa nga taxaw arafa lu ci xew ci yoy rek muy joté gi deug deug mba gënné gi man yu ci sabolu dal yaqa gi aw ba hadho wala gannaawum taxawé arafa in waqahan dem xewna qabla ifadatin ci jëk ifada wa haqaba wa haqabatin ak haqaba yawm an-nahri ci bëcëg tabaski wi aw qabla ho wala ci jëk bëcëg tabaski wi moy guddigo wa da wax ne tam gannaaw bo taxawé arafa ba nopi guddigo ge nga xamni moy guddig arafa ga moy bu ñëw sulul tabaski patay bu ko ci defé ak gi yaq bëcëg bi tam bu fekké ne ci bëcëg tabaski bu nga ko def tiyari bobu defago ci lenn ana bobu sanne go jamaray haqaba defa go tawaful ibada li ya defa go ci lenn kon bu ci tabaski ba sa yu joté rek mba genn ci man yu ci kaw sakku ne ñu waxon rek donte ci xol la mba xalat yag ak yaqo wa illa jing dara ñu wa illa ndem di lol nak fa hadiyum kon am hadiyum mo koy war waye du yaqo ana bu fekkone ne bu ci tabaski da jall defa go sax jamaray haqaba defa go ifada la raw bistof bi jall defa go len kon gannaaw bu joti amone ba genn gi man nit du tax mom mu yaq tax becc bi jall na fekke ni becc bi jall gul sax waye def nga kenn ki bagal ni ki def nga haqaba te defa go ifada yow jawna batay bo joti won batay ba nga def lu genn man ni sawule du tax ak yaq liko wax dal moy nga armal taxaw go arafa def ko mba taxaw nga arafa def ko ci gudi go mba yaangi ci beccu tabaski wi yaari dafa go ci len muy haqaba ifada dafa go ci len ba nopi def jotté gi mba genné gi man yoy dal moy tak tak yu ko yaq waye bu tabaski bi xosse jall mom donte dafa go haqaba dafa go ifada yi bu jotté mba mu genné man yu du tax ak yaq fekkone bu tabaski bi jall waye xass nga def kenn ci ñom ñaar xass nga def haqaba rek la nga def ifada batay du ko tax yaq yahna wa illa ndem det fa hadin ko am hadiy mo ci war rek hadiy koy war ci lola jotté ba genn ga man ni waye du yaq ka inzal niki ak wati man yu ibtidaan ci ak tambali niki man yu mu genn mo xamni sawlu ko xam nga li wax legi moy mu jotté mba mu sawlu ko bu mu genn sawlu gi man na nek xol bu yag sax ba xalat gu yag wa waye bu fekke ni sawlu ko da na jak rek mu dal genn fi sa ba jak xol rek mu dal genn fi sa xam nga lu sawlu ko wala mu xalaat rek yegal mu xalaat ba dal di jënd fi sa kok ala haddi rek moko ci war waye du yaq wa imzaahi ak ko genn masiyo wa qublatihi ak ko fonum neena bu fekkone mesi rek la genné waye man yu gennu waaw mo xam no gennu da jek jek genn ba da xol yag ma da xalat lu yag ba da fon lu man di genné mesi dal mesi mom du yaq mesi dal mom du yaq bu fatine muqaddamatul jima aram nañ waye neewul da yaq waaw da neewul jima aram na muqaddamatul jima aram waye nak ngi door leral li yaq waaw legi nak genn gi mesi ak fon gi mom duñ yaq genn mesi ak fon kessé go xamni man ñu jël mesi genn yépp ñoy addu rek mo ci war te fon gi sax mo iza kanat halal fami li khayri wadahin aw rahmatin wa illa fala shay'a fiha illa an yakhruja biha man yun aw madyun ñena day doon fonu gini te taggo wala yermani taxut da bu fekke ne do lolu kon faaw man ñu gennale ci mba mesi tara do ca war bu ci man ñu gennale dal di waral yaq bu ci mesi yu genné dal di waral adiyu wawqoohihi ak xew jote ga baxde saxin ci gannaaw dox safa ak marwa fi humratihi ca humraam ga dafa wax ne bu fekkoon ne léegi humra la woon mu def nag léegi jote gi gannaaw bi nga xam ne dox na safa ak marwa ba noppi xam nga bu xasee noppi safa ak marwa kon tonki humra gi jeex na su boobaa itam kon nee na ba tey addu rek a koy war waxtu rek la defewut nga day humra armal na war na kaa ba dox na safa ak marwa door a jote kon bi ñu jote léegi fekk na ponki humra gi jeex wattu rek a des kon yooyu jamono gannaaw bu dox safa ak marwa gi àggee mu door a jote itam addu rek a ko ci war wa illa bu fekkee ni dox safa ak marwa ga matawul nag fasadat kon mu yàqu fasadat kon humra ga yàqu nee na humra ñetti ponk la am yee muy armal wër kaaba dox safa ak marwa kon li fekk dox safa ak marwa àgg bu jotee ci diggante bi rek umra googa yàqu mu loolu mooy wa illa fasadat wa illa ndeem jote na te fekk dox safa ak marwa matagut ci umra googu muy def fasadat kon umra ga yàqu bismillah wa wajaba war na itmaamul mufsadi matal lañu yàq lañ yàq mën naa nekk aj mën naa nekk humra xam nga daaw wuteeg julli julli moom bu yàqoo da nga koy dëgg waaye aj moom boo ko doon def ba yàgg mu yàqu yi da ngay jàll àggale ko ku fekkee ne booba taxawagu arafa da ngay jàll taxaw arafa defee ca topp yépp boo mel ne aj gi daa baax moo tax mu ne wa in kaana al fasaadu qablahu dafa jublu xamle wuqoofi xarafata fa yutimmuhu bil wuquufi wa nusuli musdalifata wa mabitiha wa wuquufi lmashhari lxarami wa ramyi jamalati lxaqabati wal ifadati wa sayi xaqibahu in lam yakun qaddamahu wa mabiti minan wa ramyiha wa taxsib tala bayuñ ko ndaal fekkee ne yàq nga wo du tee dangay mel ne ku baax la rek fa nga daa jaar dal ngay jaar ba kere ngay yeewi ko minan sax bay jaar mu xasab boo fa dee wàcc sax yépp dara doo ko ci wàcc bu fekkee taxaw araf raw na la nag fa in faatahu wuquufuhu wajaba taxalluluhu minhu bi fiali humratin su fekkee ne sa aj gi yàqu na waaye taxaw arafa dafa laa raw boole ci mu ne kon léegi dangay def humra yeewi koo ko dangay def humra gu mat daal di koy yeewi koo wala yajuusu lahu albaqaau ala ihramihi alfasidi lihaamin qaabilin waaye doo mën a jàpp ca sa humra sa armal bu yàqu boobu rek ni dangay xaar ba déwén madal koo mottali fa innahu tamaadin ala fasidin yumkinu attaxallulu minhu ndax nee na booba yaa ngi yooyu ci lu yàqu loo xam ne mënes na caa yeewi ko kon nag loolu waxu wala yajuusu wa illa bu fekkee mottaliwu ko nag fa huwa kon armal ga xaleyhi aji gàllu la ci aw loosam wa in ahrama ak doonte armalaat na leneen nee na soo yàqee aj wala humra ñu waxoon ne la àggale ko nga daal di ko wecc tàmbaliwaat geneen mbaa tàmbaliwaat too geneen ñoo ci yem ba léegi dañuy jàpp ne boobee nga waroon a àggale te àggale woo ko rek mii gàllu ci saw loos nga xam ne bii nga armal armal gu yees boo ko defee ba mu àgg it dañ koy jàpp ne ak fay la ca booba dañu japp ni ak motli la ca ga nga waran motli te motli wako waye dañ ko jappé bu yess kon do la né li nga yaqul muy at mbahum ra agalé ko yow nga bañ ko agalé so armalat armal bu yess defaat ak bu yess mbahum ra bu yessit dañ koy jappé ak motli ci ga nga waran motli rek waye du tax mu don ngok bopam te sax walam yaqa du mana tabi qada'uhu ak fayam illa fi salisat ndara ci atum ñettel ñene lolu sax mu andi la ciona ndax bu fekkone ajmi at mi ñu nek da nga ci yaq sax aj ñu lon agale ko agale wo ko xana bayyi bu deen ñu armal armal gu yes waccu goga legi goge nga armal muy deen boko agale dañuy japp ni mo agale gu ñeek nga yaqon rek bu ko defé nga xamni bala nga mëna fay ci goge nga yaq muy deen mi atum ñettel ndax atu ñaara ñoro na la mëna ndax dama ci doon jëm def bu yes té yoon néna la mom moy motli rek bu ñëk ga ndax li nga agal mo ran ko agal té agalé boko kon jël nañ gi forma agalé ko xamné ko néna walam yaqa qada qada'u illa fi zalifati ci sartum nak sara boko xolé in lam yattala alayhi illa ba'da fawati waqufi thani ana bu fekke atum ñaarel ma nga doon defé ak bu yes dem nga ba taxaw ara faraw ñu doora yeg ni agale won gub dawga su baba ko ne ni wax kon gi agale nako dawga xam nga way wa illa umira bit tahallul min al fasidi bi fihi humratin walaw fi ashhur al hajj wa yaqdihi fi al hamisari way buñ ko téré ni ci atum ñaaral ni nga ñëwé fek arma nga leneen way agale won gub dawga atum ñaaral ni nga ñëwé degam taxaw ara faraw gut ñu lay wax ni la légui ar defal humra yey ko ko gog dawga defal humra yey ko ko sa armal ba nga yakam daw ko defé leg nga ajna leg da ko fay gogo am nga ñu ne legi daw rek la jono aj yak ko ñu ne kon agalé ko agalé ko ñu ñew ba ren jina legi mu ñew bëgg armal gu yes way xam nga taxaw guñ araf dañ ko wax ne ko defal humra rek yey ko ko gog dawga ndax neen la gog dawga ba te yey gogut legi defal humra rek yey ko ci bu yak gogo dali mëna fayna goga dali mëna armalat fayna gog daw na war ma tax mu ne dem la waxone la du ko mëna fay lu may atum ñettel ma la wax ne day fekk taxaw arafa faat ci atum ñaaral wi waye buñ ko teele yek taxaw arafa rawagut dañ koy wax ne ko da ngay gaaw defu humra mu dal ñew ci gog daw ga bu la ci yeen nga dal di armalat dal koy fay nak mom gog daw ga yaangi ci atum ñaaral wi nga dal di gaaw nak armal dal koy fay du ajo ngay xaru atum ñettel ma wala yaq qadahu illa fi saasat jirik mo ñu leral fofu on waxna wahibarat ibn al hajibi moy fa in lam yutimahu suma ahrama lil qada'i fi sanatin ukhra fa huwa hala ma afsada wala yaq qadahu illa fi saasatin moy li wax leg rek wa fawriyat al qada'i ak gaaw ko fay ga neena itam bok na ci li war moy sa yo yaq ak gaaw fay ci ko aw man at mi ngi ko yaqé bu ci deewin sa rek gawal ñu fay ci ko waaw bu dé humra it non mum daal lo mën di yaq ci ñoo ñaar fi saasay saas rek gana ba nga yoy ko ci def humra ba nopp bu dé aj gogu ñu la wax sa fekk taxaw ara faraw la mu na wax ni kon nga yoy ko humra bu ci deewin sa gawal fay ci ko wa in tatawuhan ak donte aju toba rew la manam donte sax aj gamba ba humra ga jël mëna aj jaar yëpp ci yam la nga def ba yàq ko muy aj muy humra donte doon war ko farata yaa ko coobare woon rek du tee nga war koo fay te gaawal fay ga la jumla mooy wa in tatawwan wa qadaa'u al qadaa'i ak fay fay ga ci li war la bokk maanaam bu fekkee da ngaa yàqoon genn doon ko fay gii far yàqaate di gii kon léegi yaari fay nga amee léegi aj mom lu mat la legi xamna ne bëkk dafa yaqoon gog daw ren mu armal fasiyene ko fay goga yaqata ci geeti legi ñaari bor la amé legi ñaari aj la amé legi fay ati bi hajjatayn ihdahuma qada'un hanil hajjati al-ula was-saniyatu qada'un han qada'iha allasi afsadahu ne indi yaari aj genn aj bi day fay da nga jëkëna yaq ko ñaaral gi day fay gi ko doon fay tam yaq momit wana pi wayu hudi ma kulli hajjatin hadiyan ta du te aj bu ci nek bokay def def nga di bolé ci ñukoy tuddi hadiyul fasadi sa yaqay rek addu ci war kon da nga def ñaari addu bolé wanahru hadiyin warna itam lot tam hadiyu fil qada'i ja fayga mi ngi nonu manam sa yo de fay ak go xamni ko yaqlo won jamono yang koy fay da nga rayum addu ni koy way hadiyul fasadi addu ko yaqku gacc bu de hum ray non la acc ak hum ra ci yam lo ci wandi yaq rek bokoy fay da ngay defale am hadiyu wala yuqaddimuhu nak ci sarabi samana itmamin mufsadi jamono ngay motli goge yaqku bu defagun alamanu adyul fasadi bi nga baye bay fay ci fayu akhiruhu ala al mashhuri li yajtamiha al qada'u wal hadiyu digal moy nga baye bakoy fay ci bokoy fay nak bolé fay gi hadiyu mi ñaar ñu and teul nak dana wax legi ne boko gawé tam du ko té bax manam bu fekké da ngay dang ko wax lay du la yag xam nga li wax legi moy bo yaqé ak mbahumra adiyu war la ca nga baye bay fay doona def adiyuma waye boko gawa def fi saasu melni jamono ngay agalé la nga yaq way jamono bu rayegul adiyumi baye bay fay ci wattahada ben nona mom adiyuma wa in takarrara ak donte bama wonna li ni say ñel ay jigen neena nak adiyuma men dong lañ la koy gal dis ko def yaara yett donte sax la yaq ajga ay yoon ñu la ko def melni mom jotté mo yaq ajam te def nako ñetti yoon def ko ñetti jigen yu bokut kenn doon ñetti yoon yi be yoon mu nekkum adiyo jenn aj mo yaq rek ñu defal ko men adiyo waye jotté gam jotté ay yoon donte def nako ay ak ay jigen yu limu sax ñoo ci yam lutax mom adiyo mu yok adiyo men dong lay doon bi khilafi sayyidin ci wute ak rabbu wa fidiyati ak alaman jasa'u sayyidina mom ak fidiya bi nga jangon ci muharramatul ihram yoy mom len dañu limu rabu mom bo reey yett rabu fay ñetti fay ñetti alaman yu bokut fidiya tam waxon nañ ko ci fañ ko jangi ci gannaaw rek ñenti masal yo xamni mom du ca kenn du ko ci lim manam bo xefe tam ñu jappal nako ben waye lo resu masal yoy boko defate mo tambali won ci gannaaw wattahadat in zanna al ibahata mom la anu mom tam gannaaw la bokku tu bëre yoyé fidiya tu bari yalla limu mu xoti orma yi toll rek alama yi toll nonu fidiyatu bi toll nonu am dess ci ñent biir yoyé wa aji sa adoyna mom hadiyul fasadi in hajjal nim gawé nako way ñu don wax légui nga dañ néwon da ngay bayyi bay fay ci dara def hadiyul fasadi néna waye du té féké ba ngay mot li la yaqku nga far defali adiyu mu genn ci ko té bax ay xaaram bay fay ci nak mo won wa salasatu warnako ñetti adiyu in afsada nem yaqna qarinan mbirum a jere khiran suma fatuho top mu del raw koti wa khadate mu fayeko defati khiranati anam da wax ni bu fekke ni legi yow da nga armal khiran xam nga khiran anum adiyu moy goti ko raw la manam da nga armal khiran kay wul beti bu yaq ko waw legi khiran bi nga xamne xass nga ko yaq mum kenn lañ laaj am adiyu waye yaq gan ko yaq ci laaj adiyu xam nga jëm xiraan ci bopum da am adiyu yaq am adiyu way yaq gi lañ lay laaj men adiyu jëm xiraan nga mom dem aj bo yaq nu ñu bayiko wol betu gëwul betu ko raw la nak dem adiyu bopum muy ñaar nga wol betu gu bang koy fay ci defati ko xiraanati lool moy def ñett bu baam waat ko dafa melne ko aje won ren rek def xiraan ko beti ko yaq aj goga xam nga xiraan ci dopp amna hadiyu yaq gi amna hadiyu waye nek ak yaq na mom kenn duko lajati mom xiraan mi yaq gi mu ko yaq lañ ko laaj hadiyul fasadi waye